яшчэ ў Юрмале ў 66 годзе Рыгор Барадулін і Караткевіч гасцілі ў ступу у свайго сябра. І я даведаўся і паклік у іх у дом маіх бацькоў. А гэта былі каўгуры. Гэта тая ж самая Юрмал, толькі ўжо падраздзелы там былі. І яны выйшлі да мора, та выхад беларусаў да мора, такі сімвалічны. І Караткевіч у нас у доме бацькоў пачаў спяваць. Ну, была нейкая чарачка, вясёлая бяседа. І я даведаўся, які голас, які то чалавек Волат. Праз год я даведаўся, што буду служыць, я ж быў вайсковым журналістам, што паеду за мяжу служыць. Я купіў магнітафон «Раманта», каб можна было набраць бацькаўшчыны, такую слухавую, каб я чуў бы за мяжою і галасы радзімы. І паэтому 10 траўня 68 года ён дазволіў мне ў сваёй хаце справіць дзень нараджэння, дзе былі запрошаны ягоныя сябры з Прагі, Васлаў Жадліцкі, Алесь Барскі з Варшавы, так што была цэлая, ну, Еўропа была ў яго двары. Ужо другі раз я пачуў ягоныя песні, і ў 68 на дзень нараджэння, это 26 лістапада, зноў сабраліся вот вечары Караткевіча. Ну, часта былі, але тут была нагода. І паэтому я ўжо падрыхтаваў магнітафон свой «Рамантык», і, канешна ж, перш я вам папрасіў, каб ён паказаў сваю душу. Ну, і пачалося. Канешна, я быў так узрушаны, што народныя песні «Ой, Косю, мой Косю». І ён мне расказвае, нам усёй грамадзе, як ён пачуў гэтую песню. Быў падлет, недзе там за Орша ехалі цыганы, там спевалі песню на гэтым возе цыганы. Ён бег за гэтым возам, пакуль песня закончылася. Ой, Косю, мой Косю. Ну, другая песня, «Раманс да заўтра», па-расейску напісана, бо яна была прысвечана каханцы. А ён жа вучыўся ў Маскве, ну і вот пазнаёміўся жанчынку, і вот другая песня. І потым пайшлі ўжа вершы. Та я выбіраў самыя лепшыя ленты. 40 гадоў прайшло, і яны, аказваецца, яшчэ жывы голас ёсць. Багацейшы, это самае багатае, што я маю. Ён пачаў чытаць вершы цыклу «Таўрыда». О, якое цёплае, цёплае, цёплае мора, песня Мехмеда, фонтан слёз. Ну і потым была верш «Малая паэма», называецца «П'янка ў дэкарацыях», але ў выданні яна была названа як «Гулянка». Так што мы адразу апынуліся недзе там, у той «Таўрыдзе», на тым паўвострове Крым, дзе ён быў вельмі узрушаны, калі падарожнічаў там. А я таксама хадзіў па тых мясцінах, бо мне трэба было і на магілу Богдановіча, і там жа ж быў фонтан слёз, хадзіў я. Так што у мяне было такое спалучэнне ўспамінаў, і раптам у творчасці ўсё гэта ўзнавілася. Фактычна, гэта два разы мы запісалі ў яго, недзе ў тым жа самым 68 годзе. Але мне было это не перажыць тое адчуванне, якое там было на вечарах ва Владзіміра Караткевіча. Мы ўсе былі ў узбуджэнні, бо мы шчыра віталі яго з днём нараджэння, і гэта была такая апантанач кожнага з нас. І, канешне, ён быў такім харошым настроем, мне здымкі з таго вечара дуже харошыя казаліся. Ён быў натхнёны ўсёй гэтай падзеяй. І рады быў нам, а мы, канешне, рады былі яму, ну, невідона, як у нас кажуць. Ой, гэта мой першы настаўнік. Ён мяне загадзі ўгледзеў, і нешта ж яму нейкі радочак, відаць, спадабаўся, хацеў мне проста дапамагчы. І, канешне, Барадулін, гэта я не магу выказаць словам яго падзяку яму за тое, што ён мяне ўсё-такі, ну, паставіў, хаця б на ногі паставіў. Бо на паэта ніхто не вывучыць, але калі нейкая ёсць іскрынка, то ён гэтую іскрынку ўбачыў, і ўсё-такі яна перасялілася ў маё сэрца, і я стаў нейкім літаратарам, толькі дзякуючы яму. І гэта недзе 65 год, і першы зборнічак «Астракупаля» фактычна ён падрыхтаваў, хоць яна толькі дуравец лічыўся там рэдактарам, але гэта і мая ўдзячнасць застанецца да канца маіх дзён, і паэтому, калі мы на вечарах у Караткевіча збіраліся, я быў рады, што рэворк, як мы называем і сёнікам, мог показаць і свае творы, і прысвечаныя Мікола Прашковіча Тахрэшнік дачушкі быў, і Дзятленка Караткевічу, Караткевіч называў Фома Фаміча, такая наша застольная была, застольная клічка Владзіміра Сямёновіча. Ну і вось некалькі вершаў прайшло, а гэта панядзелак, это ўжо якраз панядзелак пасля застолля запісывалася вось гэтая беседа, і ах, панядзелак, панядзелак, такі гумарыстычны верш, поэтому вот ужо 40 з лішнім гадоў, як гучыць, хай ён ўсё-такі рыворку вспомніць вот тую маладую пару, калі ў нас былі і галасы бадзёрыя, і натхненне асаблівае. І для мяне гэта падарунак, што застаўся запіс. І хай гэта будзе і яму добрым успамінам. О, радзіма, куточак славянскі, каб ад згубы цябе ўсцерагчы, сыны верна для вогнішчку пальскіх сваіх продкаў цалуюць мячы. Сергію Паднесніку ў памяць сустрэчы і ў доказ прыязні ад аўтаркі Ларыса Еніўш. Вот я прачытаў аўтограф, падпісаны Ларыса Антону на яе кнізе невадам Знёмана. А дата пазначана такая зэльва 10.07.68 года. У той дзень мы з Міколам Прашковічам, а ён даўно сябраваў з Ларыс Антонуным, і ўзяў мяне ў дарогу і прыехалі тут. Якраз там у госці былі і сын Юрка з унукамі. Это была чароўная такая сустрэча, з дымкі шыкоўная атрымліся, зараз ідуць у розных выданнях. І на другі дзень Ларыса Антонна згадзілася зноў жа падступіцца да таго рамантыка і пачала чытаць свае вершы. Вершы ўсім засталося. Канешне, тая падзея, тая паездка адбілася, можа, у другіх кірунках для мяне, ну, не дужа прыемнымі успамінамі, але тое, што я там быў, тое, што Ларыса Антонна прытулілася да мяне і падзялілася сваім натхненнем, сваёй радасцю, это, канешне, багацце, якое ацаніць немагчыма. Я не ведаю, не чуў, каб Ларыса Антонна спявала. Так пры мне не было. Але вершы яна адкрыла з шытачак, і яны былі яшчэ нядаўна напісаны. І вось яснай памяці маладосць, што на крыльях дарогі мерала. І далей, ажно 7 вершаў пакінула яна ў запісі на магнітафон «Рамантык». Я адчуваў, што я ў нязвычнае падарожжа прыехаў. Бо я ўжо ведаў, што я буду служыць недзе тады ў Чэхаславакіі, а я ведаў, што яна там была, і я думаў, што можа яна мне пакажа нейкія мясціны, дзе таксама павінен быць у Празе для яе таксама дарагой. І я не думаў, што, ну, для вечнасці, але я ведаў, што гэта асаблівы дзень у маім жыцці.